döndüren ismi celalin ya hay. Kainatı döndüren ismi celalin ya hay. Ağlatıp da güldüren ismi celalin ya hay. Ağlatıp da güldüren ismi celalin ya hay. Yeşil yeşil yapraklar, rızık veren topraklar. Yeşil yeşil yapraklar, rızık veren topraklar. Yıldızlı bayraklar ismi celalin ya hay. Ay yıldızlı ya hay, ya hay. Ben dervişim diyene, ben dervişim diyene bir nidesim gelir. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Seyirdü ben sesine, seyirdü ben sesine, varu bitesim gelir. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Sırat kıldan incedir, sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Varubanın üstüne, varubanın üstüne, evler yapasım gelir. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Altında gayya vardır, altında gayya vardır, içi nar ile kürdür. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Varu ben ol gölgede, varu ben ol gölgede, biraz yatasım gelir. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Derviş Yunus bu sözü, derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Seni sıraya çeker, seni sıraya çeker. gelir, Molla Kasım gelir. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Durmaz lisanım der Allah Allah, cismimde canım der Allah Allah. Hay hay cismimde canım der Allah Allah. Çeşmim kulağım, destim ayağım, yüzüm yanağım der Allah Allah. Hay hay yüzüm yanağım der Allah Allah. Dişim dudağım, sadrım dimağım, lahmimde yağım der Allah Allah. Hay hay lahmimde yağım der Allah Allah. Sende ey mümin şunu bir dedin, insan melekin der Allah Allah. Hay hay insan melekin der Allah Allah. İsmi zattır bu, kıylü kaliko, külli şey yahu der Allah Allah. Hay hay külli şey yahu der Allah Allah. Etme kuddusi gayriyle ünsi, Allah enisi der Allah Allah. Hay hay Allah enisi der Allah Allah. Dağlar ile çağırayım Mevlam seni. gider olduk, biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun. La ilahe illallah, Allah la ilahe illallah, Allah la ilahe illallahu. Derde derman ya Allah, ecebüke benimizi, ecebüke benimizi, söyletmeye dilimizi, hasta iken halimizi, hasta iken halimizi, soranlara selam olsun. La ilahe illallah, Allah la ilahe illallah, Allah la ilahe illallahu. Derde derman ya Allah, derviş Yunus söyler sözü, derviş Yunus söyler sözü, yaş olmuş iki gözü, bilmeyen ne bilsin bizi, bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. La ilahe illallah, Allah la ilahe illallah, Allah la ilahe illallahu. Derde derman ya Allah. Bilirim emeğin çoktur senin, bu hakkı bilmeden duramam annem, ağlaya rızanı almadan ölemem annem, helal eyle, helal eyle benim cefakar annem. Benim için çok katlandın zahmete, sen dua et layık olayım rahmete, böylece varılır hak ve cennete, helal eyle, helal eyle benim cefakar annem. Aklıma geldikçe yüreğim coşar, gözlerimden kanlı yaşlar taşar. Sabredemem annem, şu gençlik geçer. Evladım yetim, bırakma annem, helal eyle. Cefakar annem, medet ya tabib el kulub. Dolap niçin İlilersin, dolap niçin ililersin? Derdim vardır inilerim illallah. Ho, ho, ho. Ben Mevla'ya aşık oldum, ben Mevla'ya aşık oldum. Anın için inilerim illallah. Ho, ho, ho, ho. Sübhanallah, Sultanallah, Sübhanallah, Sultanallah, her dertlere derman Allah illallah. Ho, ben bir dağın acıyam. Ne tatlıyam, ne acıyam illallah. Ho, ho, ho. Ben Mevla'ya duacıyam, ben Mevla'ya duacıyam. Derdim vardır inilerim illallah. Ho, ho, ho. Salatullah, selamullah. Salatullah, selamullah. Aleyke ya Resulallah illallah. Ho, ho. Burada gelen gülmez, Yunus burada gelen gülmez. Kişi muradına ermez illallah. Ho, ho, ho, ho. Bu fanide kimse kalmaz, bu fanide kimse kalmaz. Derdim vardır inilerim illallah. Ho, ho, ho. Sübhanallah, Sultanallah, Sübhanallah, Sultanallah, her dertlere derman Allah illallah. Ho, ho. Ey Allah'ım, ey Allah, senden gayrı yok ilah. Günahlarım affeyle. Ey rahmeti bol Allah. Ya Allah, bu Allah, rahmeti bol Allah. Ya Allah, hu Allah, ey rahmeti bol Allah. Kullar senin kulların, günahı çok bunların. Rabbi sensin onların, ey rahmeti bol Allah. Ya Allah, hu Allah, ey rahmeti bol Allah. Ya Allah, hu Allah, ey rahmeti bol Allah. Ben müflisim ey gani, nedir derdin dermanı? Ver aşkı Muhammed'i, ey rahmeti bol Allah. Ya Allah, hu Allah, ey rahmeti bol Allah. Ya Allah, hu Allah, ey rahmeti bol Allah. Muhibbi affeyle, büyük günahlarıyla aşkın akşet gönlüne, ey rahmeti bol Allah. Ya Allah, hu Allah, ey rahmeti bol Allah. Ya Allah, hu Allah, ey rahmeti bol Allah. Gaflet uykusundan yatar uyanmaz, hay hay. Gaflet uykusundan yatar uyanmaz, can gözü kabarır. Bakiren çoktur, can gözü kabarır. Bakiren çoktur. Hak sözü dinlemez, asla inanmaz, hay hay. Hak sözü dinlemez, asla inanmaz. Kalbi çürük fesat, cahilan çoktur. Kalbi çürük fesat, cahilan çoktur. Mürşidi kamile vermez özünü, hay hay. Mürşidi kamile vermez özünü. Gaflet uykusundan açmaz gözünü. Gaflet uykusundan açmaz gözünü. Taştan katibeden söyler sözünü, hay hay. Taştan katibeden söyler sözünü. Nefsiyle oynaşan pehlivan çoktur. Nefsiyle oynaşan pehlivan çoktur. Genç aptal herkesi mest olur sanma, hay hay. Genç aptal herkesi mest olur sanma. Her kurban derisin post olur sanma. Her kurban derisin post olur sanma. Her yüze güleni dost olur sanma, hay hay. Her yüze güleni dost olur sanma. İçi kafir dışı Müslüman çoktur. İçi kafir dışı Müslüman çoktur. Mualla kavsi sübhani, mukaddes kutbi rabbani, emiri sırrı yezdani, tümuhyiddini geylani. Aleyya leyya seydi ya ayni, aleyya leyya seydi ya ruhi, aleyya leyya seydi ya ayni, aleyya leyya seydi ya ruhi. Sehi simai nurani, sehi ferhunde tişani, kemali hüsni insani, tümuhyiddini geylani. Aleyya lelya seydi ya ayni, aleyya lelya seydi ya ruhi, aleyya lelya seydi ya ayni, aleyya lelya seydi ya ruhi. Medet ya şeyhi geylani, kerem ya kutbi rabbani, ki mahrumen megerdani, tümuhyiddini geylani. Aleyya lelya seydi ya ayni, aleyya lelya seydi ya ruhi, aleyya lelya seydi ya ayni, aleyya lelya seydi ya ruhi, aleyya lelya seydi ya ayni, aleyya lelya seydi ya ruhi, aleyya lelya seydi ya ayni, aleyya lelya seydi ya ruhi. Aşıkız Muhammed'e, aşıkız Muhammed'e, inandık o servere, şanı büyük Ahmet'e, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi. Sultanlar sultanına, sultanlar sultanına, ol şefaat canına, dertliler dermanına, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi. Dünyada ravzasına, dünyada ravzasına, ukbada rızasına, cennette sefasına, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi. Hak yolda duranlara, hak yolda duranlara, ünsiyet kuranlara, mahbubu bulanlara, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi. Cennete girenlere, cennete girenlere, Kevser'den içenlere, rahmet erenlere, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi. Ya Resulallah, o senin aşkına kurban olayım, ayağın hakine ben hak ile yeksan. seyrine ver de takat. Bakayım hayran olayım. Ya Resulallah, seni sevmek bile haddim değil, ama severim. Nail-i emn-i emandır, seni her kim sevse, sana layık mı ki ben böyle perişan olayım? Ya bilirim ben beni, yoktur bakacak yüz bende, ne olur merhamet et lütfun aşağıya. Dedi ya tabib el kulub. Şu benim divane gönlüm, şu benim divane gönlüm, yine hubdan huba düştü, yine hubdan huba düştü. Mah cemalin şulesinden, mah cemalin şulesinden, çalkalanıp göle düştü, çalkalanı göle düştü. Ah ben nidem şeyhim nidem, ah ben nidem şeyhim nidem, yaralıyam kime gidem, ya halim kime arz idem. Felek bir gün cana kıyar. Felek bir gün kâna kıyar. Sizi kabdan kaba koyar. Sizi kabdan kaba koyar. Kimi atlas libas giyer, kimi atlas libas giyer. Şükür bize aba düştü, şükür bize aba düştü. Ah ben nidem şeyhim nidem, ah ben nidem şeyhim nidem. Yaralıyam, kime gidem? Ya halim ki me arz idem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Bilmem nideyim Allah Allah, aşkın elinden hay hay. Bilmem nideyim Allah Allah, aşkın elinden kande gideyim. Aşkın elinden kande gideyim. Aşkın elinden. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Yunus'un sözü Allah Allah, köz olmuş özü hay hay. Yunus'un sözü Allah Allah, köz olmuş özü kanalar özü. Aşkın elinden kanalar özü. Aşkın elinden. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gece Muhammed'e Allah'tan geldi burak. Bir gece Muhammed'e Allah'tan geldi burak. Seni okur Zülcelal, ne durursun kıl hazırlık, ne durursun kıl hazırlık. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi Cibril Hazreti, getirdi burakatı, geldi Cibril Hazreti, getirdi burakatı. Nurdan idi hilati, gözü gevher yüzü ak, gözü gevher yüzü ak. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Nice bin yıllık yola bir anda vara gele, nice bin yıllık yola bir anda vara gele. Yunus eydür kim ola, ol Muhammed'dir mutlak, ol Muhammed'dir mutlak. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Evladı yalden geçerek Ravzana geldim. Evladı yalden geçerek Ravzana geldim. Ahlakını medhetmede Kur'an diye sevdim. Ahlakını medhetmede Kur'an diye sevdim. Kurbanın olam Şah-ı Resul, kovma kapından. Kurbanın olam Şah-ı Resul, kovma kapından. Didarına müştak olacak Yezdan diye sevdim. Didarına müştak olacak Yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran.